En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Selvfølgelig har der ikke været foretaget usaglige hensyn. I øvrigt har der heller ikke selvfølgelig været politisk indblanding. Onsdag i sidste uge havde den samlede opposition indkaldt regeringen til hasteforspørgsel. Danmark har tabt tillid hos vores alliancepartnere på grund af den i bedste fald amatøragtige, i værste fald korrupte håndtering af FE-sagen. Oppositionen er utilfreds med regeringens bud på, hvordan FE-sagen og forløbet bag de nu droppede straffesager mod Lars Findsen og Claus Hjort skal undersøges. Stoler justitsministeren mere på tjenesterne end på højesteret, når det kommer til, hvad man kan dele med offentligheden og ikke kan? Regeringen er til gengæld pænt irriteret over, at Folketinget, dele af pressen og sikkert også af befolkningen mistænker dem for urent trav. Der florerer nogle mildt sagt spændende konspirationsteorier. Men jeg tænker, er man konspirationsteoretiker, hvis man gerne vil vide, hvem der tog beslutningen om at aflytte og hjemsende Lars Findsen? Eller beslutningerne om at retsforfølge ham og Claus Hjort Frederiksen? Og vil den undersøgelse af FE-sagen, som regeringen lægger op til, besvare de spørgsmål? Det taler jeg med Socialdemokraternes retsordfører Bjørn Brandenborg om i dag. Velkommen i Bilestræde. Hvis man gerne vil have svar på, hvem der har taget hvilke beslutninger i forhold til aflytningerne og hjemsendelsen af Lars Findsen og sigtelserne og tiltalerne mod Findsen og Claus Hjort, hvad er man så? Hvis man gerne vil have svar på det, mm-hmm. Jamen, for nogens vedkommende, så er man jo politiker, fordi det er jo blandt andet nogle af vores politiske kolleger, der har haft et stort ønske om det, og vi har jo sådan set også fra starten af sagt, at når den her straffesag var afgjort på den ene eller på den anden måde, at så ville vi udvide den kommission, FE-kommission, der allerede arbejder i forvejen for at få afdækket det her. Fordi der er i den her diskussion, bliver der sagt nogle vilde ting, nogle ting, som jeg synes, man kan kalde for, hvad skal man kalde det, sammensværgelser. Eller i hvert fald ting? Anklager om sammensværgelser. Jamen, det er jo for eksempel, når oppositionspartier påstår, at der i Danmark skulle være politisk indblanding i, hvordan vores myndigheder arbejder. For eksempel. Ja. Så er det konspiration? Ja, det vil jeg kalde det. Ja. Helt afgjort. Altså, jeg tror, man skal huske på, hvad det er, man taler om. Altså, det man taler om, det er, eller det man i hvert fald anklager vores myndigheder for, og nogle politikere og også, eller personer i omkring det politiske system, det er jo, at man skal på en eller anden magisk måde skulle kunne infiltrere det politiske system. Altså først skal man have evnen til at for først have et motiv for det, og så skal man overbevise anklagemyndigheden om, at man, eller først skal man overbevise efterretningstjenesterne om, at de skal gå i gang med et eller andet. Og bagefter så skal man så overbevise anklagemyndigheden om, at de skal gå i gang. Og bagefter skal man så også overbevise justitsministeriet om, at der er noget at komme efter for. Dernæst bagefter overbevise tre instanser af vores domstol om, at der skulle være et eller andet at komme efter. Ja. Og det synes jeg ikke er for meget at kalde for konspirationsteorier, udover at det også er noget, der er ekstremt skadeligt for vores demokrati hver eneste gang, at de der påstande, de bliver slynget ud. Hr. Peter Kofod fra Dansk Folkeparti. Tak for det, formand. Når der skal rejses en sag mod landets efterretningschef og en forhenværende forsvarsminister, så er det noget, der kun kan ske med indblanding for det øverste lag i regeringen. Det efterlader kun to muligheder. Enten er regeringen dybt inkompetent og ikke i stand til at lave sit forarbejde på en måde, så vi kan have stået i den situation, at sagerne nu ikke kan gennemføres. Eller den anden mulighed, nemlig at regeringen er korrupt. Ønsket om, nysgerrigheden på at få svar på de spørgsmål, hvem der faktisk træffede beslutningerne, Er de i sig selv konspiratoriske? Eller hvad skal man sige? Er der noget galt med de spørgsmål? Hvis det var spørgsmålet, man stillede, men det er det jo ikke. Man stiller vel nærmest ikke nogen spørgsmål. Man anklager nogen for at have gjort noget. Det er jo det, der vil foregå fra store dele af vores opposition. Og kan jeg få dig til at være konkret her? For vi har hørt jer mange gange, ja, også under hasteforspørgelsen. Der blev ordet konspiration og konspirationsteori brugt 22 gange. Ja. Peter Hummelgaard, vores justitsminister, alene han sagde konspiration 3 gange på 5 minutter. Ja. Er man konspirationsteoretiker, hvis man synes, at håndteringen af FE-sagen er behæftet med fejl, og man vil gerne have det her forløb undersøgt? Men lad mig komme med et par eksempler, som du så efterspørger. Altså, hvis man går ind på Twitter, eller på X, eller hvad det hedder nu i dag. Hvis man går ind og kigger på, hvad nogle af de markante oppositionspolitikere skriver der, så er det jo, hvad jeg vil kalde for konspirationsteorier. Eller i hvert fald anklager om sammensværgelser, eller alt muligt andre ting. Altså Rasmus Jarlov, som er... Jeg ved ikke, hvad han er nu, finansordfører, forsvarsordfører for konservativ, en markant konservativ politiker, som meget direkte skriver, at der er politikere, der får fængslet politiske modstandere i Danmark. Ole Birk Olsen følger trop, som er gruppeformand for Liberal Alliance, dem der står til lige nu at skulle være landets største borgerlige parti, der virkelig gerne vil have regeringsmagten. Han udpeger navngivende folk i anklagemyndigheden og påstår dem for at være en del af en sammensværgelse. Mm-hmm. Hvis det ikke er konspirationsteorier, så ved jeg ikke, hvad der er det. Hvis man synes, at regeringens håndtering af sagen har været en regulær katastrofe, og her citerer jeg Dansk Folkepartis Peter Kofod. Regeringens håndtering af sagen har været en regulær katastrofe. Derfor vil han gerne have svar på, hvem der havde været involveret. Er han også konspirationsteoretiker? Men regeringen har jo netop sagt for os at få, hvad skal man sige... for at få skudt nogle af de konspirationsteorier ned, jo sagt fra start af i lang tid, at når den her straffesag var færdig, så var regeringen indstillet på at få undersøgt det her forløb for at få manet de der beskyldninger til jorden. Og det gør man jo, fordi at der ikke er noget at skjule, og fordi at der selvfølgelig ikke har været politisk indblanding, eller fordi der kan have været en infiltrering af vores domstolssystem og vores efterretningstjeneste, eller vores anklagemyndigheden, som nogle af de der personer, de påstår. Så det, der er vores tilgang til det nu, er, at vi jo også er indstillet på at få det undersøgt. Så jeres du siger jo også, og det var jo det, som statsministeren og justitsministeren også gentog meget klart, der er ikke noget at komme efter her. Ja. Der er ikke noget personligt eller politisk motiv bag det her. Det slår du jo også fast. Ja. Så hvem laver man egentlig? Laver man den her undersøgelse, udvidelsen af undersøgelsen, laver man den for at komme konspirationsteoretikerne i møde? Altså Ole Birk, Rasmus Jarlov, Peter Kofod, hvem du ellers vil pege fingre i, som du siger, uretfærdigt kommer med påstand mod regeringen. Er det dem, man forsøger at imødekomme ved at udvide undersøgelsen og faktisk se på, om der har været det, I kalder usaglige hensyn? Men fordi det er meget, meget alvorlige anklager og meget, meget alvorlige påstande. Og regeringen... mig selv, justitsministeren, statsministeren, jeg tror sådan set alle, der er del af regeringen, også de fleste af mine politiske kolleger i Folketinget, kærer sig om vores retssystem, om vores myndigheder. Mm-hmm. Og de beskyldninger, der flyder rundt derude nu i det åbne og uvisse, er til skade for tilliden til vores myndigheder, fordi det er nogle... der er jo ikke noget at komme efter de påstande for det første, og for det andet, så er det nogle totalt udokumenterede påstande, som folk kommer med. Og derfor har vi sagt, at for at man... Jeg synes ikke, man kommer dem i møde, men for at man deres konspirationer til jorden, er det en god idé at få det undersøgt, om der er foretaget noget usagligt i forløbet med anklagemyndigheden og efterretningstjenesterne. Der er jo i forvejen gang i en undersøgelse af FE-sagen. Men da anklagemyndigheden droppede sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort, så meddelte justitsministeren, at regeringen vil udvide kommissionens mandat. Hvorfor er det egentlig nødvendigt? Og det har hele tiden været regeringens holdning, at man skulle det. Jamen blandt andet for at få manet nogle af de... konspirationsteorier, som der flyder ud i det åbne nu. Altså når konservatives forsvarsordfører, finansordfører på sociale medier anklager politikere for at fængsle andre politiske modstandere, eller når Liberal Alliances gruppeformand udpeger navngivende embedsfolk i vores anklagemyndighed. Totalt udokumenteret, og jeg ved ikke med hvilket motiv, men det er i hvert fald enormt skadeligt for vores myndigheder og for vores demokrati, og derfor er det vores holdning, at for også at få manet deres beskyldninger til jorden, for at få fjernet den tvivl, der måtte være, så er det en fin idé at udvide undersøgelsen til os og undersøge, om der er foretaget usaglige hensyn, udover den i forvejen undersøgelse, som der er i gang. Og hvis undersøgelsen skal gøre det, altså mane de ting til jorden, så skal den vel give svar på, hvem der tog beslutningerne. Kommer den til at gøre det? Men det er jo en kommission, der skal finde ud af, hvordan den tilrettelægger sit arbejde. Altså, da vi vedtog FE-kommissionen, og det er ikke så lang tid siden, der var jeg selv også ordfører på den i Folketingets talerstol, der var alle partier jo enige om, at når man nedsætter den kommission, som der er opbakning til, der er nedsat nu, som er tre landsretsdommer og uafhængige dommer, så er det dem, der får lov til at bestemme, hvordan kommissionen skal arbejde. Det er ikke mig selv, det er ikke Liberal Alliances formand, det er ikke andre politikere i Folketinget, der skal bestemme det. Det er kommissionen selv, der skal være med til at bestemme, hvordan den tilrettelægger sit arbejde. Kunne du godt have lyst til at bestemme rammerne lidt nære? Fordi som du lige sagde, I har en stor... For jer er det vigtigt at få manet de her ting i jorden. Det største spørgsmål lige nu, eller man kan sige, de spekulationer, I især gerne vil have manet til jorden, det er jo spekulationerne om politisk indblanding. Ja. Som du siger, det er ren spekulation. Det har intet på sig. Det siger statsministeren også. Det siger justitsministeren også. Hvis man gerne vil mane det til jorden, vil det så ikke være rigtig godt at få præciseret, at kommissionen skal undersøge, om der har været politisk indblanding eller politisk motiver bag det her? Lad os først holde fast i, hvorfor det er vigtigt for regeringen. Det er jo fordi, det er fuldstændig vanvittige beskyldninger, som man kommer med. Som I gerne vil mene til jorden. Altså først, at efterretningstjenesterne skulle have foretaget bestilt arbejde, dernæst vores anklagemyndighed skulle have foretaget bestilt arbejde, at man så skulle overbevist alle justitsministeriet om at lave noget bestilt arbejde, og dernæst tre instanser i domstolen, uden at den eneste, og der arbejder ret mange mennesker i det, skulle have foretaget sig noget som helst. Det vil I gerne mene til jorden. Det vil vi gerne mene til jorden. Og derfor spørger jeg dig, vil det ikke være bedre så at præcisere over for kommissionen, I skal undersøge specifikt, om der har været politiske motiver i det her? Men når man skal foretage, om der har været usaglige hensyn, så dækker det jo også over, om der er nogen, der har været politisk eller personligt motiveret i den her sag. Godt. Så hvis kommissionen, er jo det, der er kommissionens opdrag nu, og så bliver det op til kommissionen at finde ud af, hvordan man tilrettelægger sit arbejde. Og der er jeg bare uenig i nogle af mine politiske kolleger, kan jeg høre, som synes, at man selv skal sidde og tilrettelægge, hvordan kommissionen skal arbejde, hvem den skal indkalde, præcis hvad den skal undersøge osv. Fordi det har vi en uafhængig kommission, der gør. Det er ikke noget, politikerne gør. Mm-hmm. Og det har jo mange af dem allerede bakket op, om man skal gøre i den første del af vores undersøgelse. Og det er så den, vi udvider nu. Men det bedste vil vel være, hvis man skal mane rygterne, de her helt urimelige spekulationer, som du kalder dem, til jorden, så er det bedste vel at sikre sig, at det, som de spekulationer går på, det rent faktisk bliver undersøgt. Spekulationerne er, om der skulle have været politisk eller personlig indblanding i den måde, som efterretningstjenesterne og anklagemyndigheden arbejder, og det kan man undersøge. Det er det, du har sagt. Det, jeg spørger dig til, det er så, når nu undersøgelsen skal være en undersøgelse af det, der er beskrevet som usaglige hensyn, vil det også dække spørgsmål om, hvorvidt sagerne har været drevet af politiske eller personlige motiver hos daværende forsvarsminister Trine Bramsen, daværende justitsminister Nick Hækkerup, eller daværende og nuværende statsminister Mette Frederiksen? Men igen, kommissionen skal selv tilrettelægge sit arbejde, men usaglige hensyn. Hvis noget er drevet politisk eller personligt, så er det jo også et usagligt hensyn. Fru Pernille Vermund, den borgerlige, værsgo. Tak for det. Har statsministeren personligt godkendt, at Claus Hjort Frederiksen skulle sigtes? Statsministeren? Som jeg sagde det før, så kan jeg klart afvise, at der er foretaget usaglige hensyn og politisk indblanding. Michael Götze er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, og han har fulgt flere undersøgelseskommissioner tæt. Han er nok et af de klareste bud, vi har på en ekspert på det her område. Han er ikke begejstret for regeringens oplæg til undersøgelsen. Jeg rejser nogle flag mere på indholdet, kan vide, om der kommer noget ud af det. Og her er det min hovedkritik nok går på, at det her med, at man ligesom skal til at fiske efter usaglige hensyn, det er faktisk svært, og det er meget sandsynligt, at man kommer hjem fra den tur uden noget i nettet. Altså, nu tror jeg, at dommerne vil jo læse meget grundigt, hvad opdraget bliver. Man vil ligesom være meget opmærksom på, hvad er rammen for vores arbejde. Og hvis rammen bliver, at man skal ligesom kigge efter de usaglige hensyn, så er vi et sted i juraen, hvor det er svært. Det er måske et af de allersværeste argumenter at komme igennem med i en helt almindelig sag. Og det vil det også være i den her sag. Hvad siger du til det? Jeg vil sige, at usaglige hensyn jo dækker over alt det ævl, som rigtig mange har lukket ud i den her periode, nemlig de konspirationsteorier, som der flyder ud i det åbne. Altså skulle der være politiske, eller skulle der være personlige motiver? Det er det, det dækker over blandt andet. Men pointen er jo, det er jo meget svært at føre bevis for usaglige hensyn. Altså det kræver jo et bevis, det kræver dokumentation, det kræver, at der er noget måske især skriftligt. Så skulle eksempelvis en topembedsmand direkte have skrevet i en mail, at vedkommende på grund af personlige eller politiske motiver vil blande sig eller have ramt på nogen. Og det vil være meget overraskende med en sådan rygende pistol. Hvad siger du til det? At den måde at lave kommissioner på, som vi gør nu, er der ikke noget odiøst i eller noget mærkeligt i. Det er faktisk den måde, som man altid har lavet kommissioner på nær en enkelt gang. Hvor det er med udgangspunkt i Folketinget, altså det Folketinget, der har vedtaget, hvordan vi laver den her kommission, hvor der sidder tre uafhængige dommer, der vurderer det her. Og de skal jo lave, når de er færdige med deres arbejde, lave en afrapportering til Folketinget, skriftlig afrapportering, og hvis der er brug for uddybelse af det, så skal de give den til det andet organ, Folketinget har vedtaget, der er nemlig kontroludvalget. Et andet kritikpunkt fra Michael Götze er forholdet omkring vidnerne. Vi har jo før hørt regeringsrepræsentanter sige, at kommissionen må indkalde lige præcis dem, de vil til at afhøre. Men i kommissionens opdrag, der er der meget skrappe krav til, hvem man må indkalde som vidner. Man må kun indkalde vidner, hvis det er absolut nødvendigt, som der står. Det er faktisk skrevet ind i lovrammen. Det er ligesom skrevet ind i selve, hvad skal man sige, funktionsbeskrivelsen for kommissionen, at hvis man skal indkalde til afhøring i kommissionen, så skal det være strengt nødvendigt. Hvorfor skal det være det? Jamen, det, der er lagt op til, det er jo, at det skal være nogen, der kan hjælpe med at belyse den her sag. Altså nogle personer, der på en eller anden måde kan være med til at gøre det klogere. Og grunden til, at det skal være strengt nødvendigt, det er jo nok sagens karakter. Altså fordi det har at gøre med fortrolige oplysninger, der handler om blandt andet om statens sikkerhed. Og derfor, når man siger strengt nødvendigt, ja, så er det fordi, at det er nødt til at være sådan, at når det handler om fortrolige oplysninger, at man så også har det med i sin overvejelse, når man indkalder folk. Og det med de fortrolige oplysninger har jo fyldt meget den her sag. Det er jo også en af grundene til, at den ikke kan føres, sagen mod Lars Findsen og Claus Hjort. Det er hensyn til fortrolighed. Men jeg tænker, og det kan være, du kan hjælpe mig, spørgsmålet om, hvem der har besluttet hvad, behøver jo ikke involvere noget som helst fortroligt. Altså man behøver jo ikke på nogen måde fremlægge statshemmeligheder ved at afklare, hvem der besluttede hvad. Altså hele vurderingen for, hvorfor at vi to står her og diskuterer nu, og hvorfor at anklagemyndigheden har trukket sagen, det er jo fordi, at efterretningstjenesterne vurderer, at man ikke kan føre en sag uden at kunne komme til at kompromittere nogle oplysninger, som ikke skal kompromitteres. Undersøgelsen den kommer, som flere jo også har været inde på i dag, til at omhandle højt klassificerede oplysninger, som det er hensyn til statens sikkerhed er nødvendigt også at beskytte. I lægger op til den udvidelse af undersøgelsen, som du også har fortalt om her, og du forsvarer, hvorfor det er den bedst mulige undersøgelse af det her. Men de ni oppositionspartier, altså hele den samlede opposition, er bekymret for FE-undersøgelsens uafhængighed. De mener, at regeringen bør ændre tilgangen og placere ansvaret for kommissionen hos granskningsudvalget, altså sådan, at ansvaret for undersøgelsen ligger hos Folketinget. Folketinget konstaterer, at FE-sagen er en politisk og retslig skandale. Folketinget opfordrer derfor regeringen til at lave en uvildig granskning af hele forløbet, forankret i Folketinget og med størst mulig åbenhed. Hvorfor er det en dårlig idé? Men undersøgelsen ligger i Folketinget, og derfor må jeg sige, at det er jo forkert, når man påstår, at den ikke gør det. Altså, vi har vedtaget en FE-kommission i Folketingssalen, hvor partierne har været nede og stemme for en FE-kommission. Det er så den, vi foreslår at udvide nu, og der kommer også til at være en helt almindelig lovbehandling i Folketinget, hvor man skal vedtage den i Folketinget. Det vil sige, at den har ophæng i Folketinget, og så er det så i Justitsministeriet, at der være med til at udpege nogle forskellige landsretsdommer, uafhængige dommer, som er en del af den. Så derfor, så ligger den vel hos ministeriet? Nej, den har ophæng, den er vedtaget, Folketinget har ophæng i ministeriet. Det er jo helt normalt. Ja. Det er den måde, man altid har lavet kommissioner på. Men i det her tilfælde, lige præcis det her tilfælde, der siger oppositionen, undersøgelsen ligger bedst og mest uvildigt og uafhængigt hos den lovgivende magt, da det er den udøvende magt herunder Justitsministeriet, der vil være genstand for selve undersøgelsen. Men det er jo forkert. Så det ophæng, du taler om, vil de gerne have flyttet over til granskningsudvalget. Men det er jo forkert, det man siger. Altså hele præmissen er jo forkert om, at det her ikke skulle være noget, Folketinget bestemmer eller har bestemt. Det er Folketinget, der bestemmer, hvordan vi indretter den her kommission. Det er ikke noget, der sidder en eller anden minister et eller andet sted og trumfer igennem. Det her, det er Folketinget, der har besluttet det. Og det var også derfor, altså man kan også spørge, hvorfor var der så total enstemmighed om den første FE-kommission? Altså, der bakkede alle op om den måde at lave kommissionen på i Folketingssalen. Mm-hmm. Og nu er det, vi foreslår, det er så på baggrund af alle de konspirationer, der kører, det er at udvide den kommission. Og situationen har jo ændret sig fra dengang, der var et enigt Folketing omkring det her. Situationen har jo ændret sig, Bjørn Brandenborg. Det må du vel erkende. Og derfor siger oppositionen nu, vi ønsker ikke den model længere. Vi vil gerne have, at grænsningsudvalget er direkte ansvarlig for kommissionen. Ja, og jeg tror, udover det, jeg har sagt med, at det parlamentarisk er forkert at sige, at det ikke har ophæng i Folketinget, fordi det har det. Det er politikere og Folketinget, der beslutter det. Så er den anden del, der handler om, hvad er det her for en sag? Nemlig, det handler om fortrolige oplysninger. Og derfor, når man prøver at sammenligne det med mulige andre sager, så er det forkert, fordi her handler det om fortrolige oplysninger, som handler om statens sikkerhed og om måden, vores efterretningstjenester arbejder på. Og der er der nødt til at være et hensyn til, at der også er en høj grad af fortrolighed. Men det er derfor den første kommission, og det er derfor, det virker lidt specielt, at man lige pludselig nu har en anden holdning, fordi da vi diskuterede den i Folketingssalen, den første FE-kommission, ja, der blev der sagt meget klart fra flere parter, at det er vigtigt, at der er to forskellige hensyn, når man laver sådan en lovgivning. Og det er det ene hensyn selvfølgelig til offentligheden og til offentlighedens interesse og til åbenhed, og det andet til statens sikkerhed, mm-hmm, og til sikkerhed for vores efterretningstjenester og måden, de arbejder på. Og det er de to hensyn, man er nødt til at balancere imod. Men påstanden om, at det ikke skulle være uvildigt, er forkert. Og påstanden om, at det ikke skulle være Folketinget, der bestemmer dem, er jo også forkert. Altså, det man så er i gang med at påstå, det skulle så være, at de dommer, der står i spidsen for det, så også lige pludselig skulle være involveret i alt muligt andet. Bjørn Brandenborg, det du taler om med balancen mellem hensyn til åbenhed og hensyn til statshemmeligheder, som Martin Lidegaard fra Radikal sagde i går under hasteforespørgelsen, Højesteret har jo allerede anvist vejen. Højesteret, landets aller øverste organ, de finder det fuldt forsvarligt at køre delvis åbne døre. Højesteret anviste vejen ved deres vurdering af, hvordan man skulle køre sagerne mod Lars Findsen og Claus Hjort. Det er vel en anvisning af, at der er brug for mere åbenhed. Altså, Højesteret har jo gjort det, der er deres arbejde, ja, og har truffet en afgørelse, ja, og så anlagt en retslig vej, ja, på en meget, meget principiel sag. Er den vej ikke også en god, hvad skal man sige, et godt vink med en vognstang i forhold til, hvordan man burde gribe undersøgelsen an? Jamen, altså, hvis man endelig skal diskutere den del, så er det jo en måde, hvor man siger, noget kan være offentligt, og noget ikke kan være offentligt. Mm-hmm. Det, der så har været diskussionen, er så, er man i stand til at kunne håndtere en retssag på den måde, og det har vores myndigheder så vurderet, at det synes de ikke, man kan gøre. Oppositionen. Jeg vil bare sige, men det er jo heller ikke sådan, at fordi Højesteret træffer en afgørelse, at så er det sådan noget, så er det bare sådan, det er for evigt altid. De fastlægger en retslig praksis, mm-hmm, som vil sige, hvis man vælger at sige, nu er det sådan, det er, så kører man efter den model for evigt og altid. Ja. Men det er jo ikke noget nyt. Altså, det er ikke lang tid siden, at jeg har stået i fjernsynet og diskuteret, at man skulle lave reglerne om, fordi at Højesteret slog fast, at nu måtte man flage med alle mulige andre landes flag. Mm. Og der har blandt andet været ønske for Konservative, okay, og for Danmarksdemokraterne, yes, og Dansk Folkeparti, om at lave det om. Men det er bare for at sige, du får det til at lyde, ja, som om, at det er sådan noget helt vildt, at man kan lave det om. Det er det jo sådan set ikke. Altså, de fastlægger en retslig praksis, præcis som de skal. Tilbage til oppositionen, Bjørn. Oppositionen ønsker, at undersøgelsen fokuserer på mere end bare årsagerne til, hvorfor medarbejderne i FE blev sendt hjem. De vil også gerne have fokus på forløbet til og med beslutningen om at aflytte tidligere efterretningschef Lars Findsen. Hvorfor er det en dårlig idé? Jamen, jeg tror, oppositionen har... Nu lister du nogle af deres ønsker op. Jeg synes, der er jo alle mulige forskellige teorier om, hvad de gerne vil undersøge. Vi har ikke så meget tid. De har et ønske om, at man udvider, så man kigger frem til og med beslutningen om at aflytte tidligere efterretningschef Lars Findsen. Hvorfor er det en dårlig idé at kigge helt frem til det tidspunkt? Men altså, der kører to kommissioner nu. Der kører en FE-kommission, som har det ene spor at arbejde efter. Og så er der en anden kommission, der kommer til, eller den udvidelse af det kommer til at handle nu om usaglig hensyn, mm-hmm, foretaget af vores efterretningstjenester og vores anklagemyndighed, fordi at det er jo det, der går beskyldning om, at der skulle være en politisk konspiration, ja, iblandt. Og det er derfor, jeg vil så sige til den anden del, altså i forhold til deres forslag og så videre, så er det jo sådan, som der er blevet varslet nu, at det er noget, man kommer til at have en drøftelse med de forskellige partier om. Og derfor så kan man jo komme over, og så kan man kan sige alle de forskellige ønsker, man har. Vil I være med til så, hvis I skal have den drøftelse, og udvide tidsrammen for undersøgelsen, så man altså kigger helt frem til og med tidspunktet, hvor man besluttede at aflytte tidligere efterretningschef Lars Findsen? Jeg tror, det er så ret klart, hvad det er, som der lægges op til med den her kommission nu. Men vi er selvfølgelig klar til at tage den diskussion med de partier, der kommer med det. Mm-hmm. Jeg tror, at man skal huske på, at det der er driveren i det skal du huske, det er de samme personer, som så skriver på sociale medier, at det her, det er politikere, der fængsler andre politiske modstandere. Altså, som jo er drevet af, at de har en stor mistillid til vores samfund og til vores demokrati og til vores retsstater. Og derfor tror jeg jo, bilder sig selv alle mulige andre ting ind på vej over i, hvad det egentlig er. Altså, vi har sagt meget klart hele tiden, at for os at mande det til jorden, så laver vi en undersøgelse, hvor man undersøger det usaglige, i om efterretningstjenesterne har foretaget noget usagligt, om anklagemyndigheden har foretaget noget usagligt, altså om og usagligt betyder så også i den her sammenhæng, om der skulle være noget politisk eller nogle personlige motiver for, hvordan man gør det. Den bedste måde at mande de mistanker til jorden på, vil det ikke være helt klart og tydeligt at få klarlagt, hvem der har taget beslutningerne? Men jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår spørgsmålet, fordi der er sindssygt mange forskellige ønsker. Så er der noget med en tidsplan, og noget med nogen, der har taget beslutning. Jamen, du kan godt høre, at det er jo... Jeg prøver at lytte til, hvad du siger, Bjørn. Du siger, det, der gør dig mest forarvet, det er jo mistanken om konspiration. Det er mistanken om, at der ligger politiske motiver bag. Ja. Og derfor spørger jeg dig bare, om den bedste måde at få manet det til jorden, om den bedste måde ikke er at få fuldstændig krystalklart klarlagt, hvem har truffet hvilke beslutninger. Ikke noget med at få fremlagt klassificeret materiale og fortroligheder. Nej, bare følge beslutningsbordet, magtens forvaltning. Helt præcist at få svar på, hvem har truffet hvilke beslutninger i FE-sagen. Men, vil det ikke være en god måde at få manet al den mistillid til jorden på? Men det, der bliver undersøgt nu, er jo også, om der er nogen, der har haft politiske motiver for det her, eller som er politisk indblandet i det. Altså i den anklage, der går på nu, at man først skulle have overbevist anklagemyndigheden, først efterretningstjenesterne, jeg bytter om, efterretningstjenesterne, anklagemyndigheden, Justitsministeriet, for at sige den og opbevise vores domstol. Ja, ja. De ting bliver undersøgt i det her forløb nu. Men det er hele tiden med den der underliggende teori om, at der skulle foregå et eller andet fordækt i Danmark. Altså Danmark er en retsstat, det er ikke en bananrepublik det her. Mm. Og derfor hver eneste gang, at nogen af oppositionspolitikerne, og i virkeligheden, at især mine politiske kolleger fra oppositionen slynger om sig med de her påstande, så skader det vores demokrati, og det skader vores retsstat, fordi det skaber en mistillid til vores samfund. Og det er uden for min fatteevne, at der er et parti, der lige nu i forskellige meningsmålinger er det største oppositionsparti, borgerlige oppositionsparti i Danmark, som har en stor drøm om åbenbart at kunne indtage regeringskontorene, at de helt ærligt mener, at der sidder personer i vores embedsværk, i vores domstol, i vores efterretningstjenester, som er personligt drevet eller politisk drevet. Men, det er jo vanvittige beskyldninger. Så lad mig slutte hos eksperten og hans bekymring, Michael Götze. Han siger, sådan som undersøgelsen er struktureret nu, så vurderer han, at man efterfølgende vil kunne rejse den kritik, at det var en snæver undersøgelse, der ikke kom til bunds. Jeg vil ikke blive overrasket, hvis det ender med, at man siger, at vi kunne ikke rigtig komme til bunds. Hvis man har målsætning om at få manet ting til jorden, så er det jo heller ikke tilfredsstillende for dig, Bjørn Brandenborg. Det er jo ikke tilfredsstillende, hvis det ender med, at vi efter den her undersøgelse er kommet, så alle dem, der har mistillid og har mistanker, de vil fortsat have det, fordi de kan argumentere med, at det her det var en for snæver undersøgelse, der ikke kom til bunds. Hvad tænker du om det? Jo, men jeg tror, nu skal vi lige lade den undersøgelse komme til bunds først. Altså, det er jo fordi, der i hvert fald sikkert for nogle politikere, især for konservative liberale alliancer, kan lyde som om allerede på forhånd jo er truffet nogle konklusioner i forhold til, hvad man synes om det her. Altså nu laver vi en undersøgelse på grund af de beskyldninger, der har været for dem, hvor der sidder tre uafhængige dommere, der skal undersøge det her, om der har været politiske eller personlige motiver. Ja. Og nu synes jeg, at nu skal man lade den undersøgelse blive færdig først, og forhåbentlig 7-9-13, bank under bordet og alt det der, kan man jo håbe, at det kan være med til at mane nogle af de der vanvittige beskyldninger, som der kommer fra nogle stemmer til jorden. Bjørn Brandenborg, tak fordi du kom i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Thomas Arndt, Mads Klint, Bo Lange, Karoline Nord og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.